بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواية الإمام البخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یقبل الله صلاة احدکم، خداوند قبول نمی کند نماز شما را. اذا احدث، وقتی که بی طهارت باشید، حتی یتوضا، تا اندمی که طهارت بکنید، پس خدا قبول میکند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: الله ذوالجلال انسانی که بی طهارت نماز بخواند، خدا نماز او را قبول نمیکند و نمازش درست و نزد خدا مقبول نیست. تا اینکه طهارت نکند، تا اینکه طهارت پره و طهارت کامل نکند و با طهارت پره و کامل نماز نخواند، خداوند انسانی که بی طهارت نماز بخواند، نماز او را قبول نمی کند. پس دوستان عزیز، متوجه باشید که بی طهارت نماز را ادا نکنید که نزد خدا مقبول نیست و نزد خدا قبول نیست آن نماز. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده.